muzyczne rozmowy. Marcin Witany, dzień dobry. Wakacyjnie, wakacje w pełni właściwie. Jest ich środek. Ja dzisiaj chcę Państwu zaprezentować wykonawców, o których już mówiłem jeszcze przed wakacjami, którzy na chwilę gościli w muzycznych rozmowach, no ale od zapowiedzi do realizacji musi upłynąć troszeczkę czasu. W każdym razie muzyka na pewno na dzisiejszy wakacyjny dzień i wakacyjny nastrój odpowiednia. Ci z Państwa, którzy włączyli radio, mając w perspektywie jutrzejszy dzień pracy, też myślę, poczują się zadowoleni. A zatem zaczynamy. Jo, dobra. Pewnie nieraz słyszeliście, że ktoś obwoływał się królem, zwłaszcza w rapie. Wiecie, o czym mówię, nie? Powiedzmy to sobie wprost. Jest tylko jeden prawdziwy król. Chrystus jest królem. Co? Chrystus jest królem. Co? Jeśli go reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Co? Chrystus jest królem. Co? Chrystus jest królem. Co? Jeśli go reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Co? Od niego czerpię tą moc, to dzięki niemu jest we mnie światłość, nie noc, to dzięki niemu mam wytrwałość i zajawkę, to by żyć na całość, by rozwijać swój charakter, to on daje wiarę, kiedy tracę nadzieję, to on podaje dłoń, kiedy glebnę na ziemię, to on ma ją, co on ma moc, to on rozpala mi mój mikrofon. Nie strach, nie stres, nie diabeł i nie grzech. Nie kontroluje mnie już żadne z nich. Wiesz, gdziekolwiek jestem, którekolwiek pójdę z miejsc. Mam autorytet, jego mam też i bez. On patrzy na mnie i o tym dobrze wiem. Ma w tym pewien cel, no wiesz, zrozum jak chcesz. Bo on wkrótce przyjdzie tu i sam przekona się, że on jedynym i prawdziwym królem jest. Ziom, Chrystus jest królem i ja jego repuję. Jesteś moim przyjacielem, choć czasem nie pojmuję, że taki mega Bóg stwórca stał się mały jak mrówka. Będąc w ludzkim ciele, to samo co każdy z nas kumał. Oprócz grzechu, który jego nigdy nie zaraził, płakał, śmiał się, wkurzał, to samo co my odczuwał. Leczył, wskrzeszał, uczył, wzmacniał, samotnych przygarniał, bo od początku wszystkich ludzi kochał. Zamiast siedzieć ziomek, wygodnie w trzecim niebie, udowodnił, że nas kocha i przyszedł tu na ziemię. Dla mnie i dla ciebie, a żeby było zadość, dał się zabić na krzyżu, aż niebo poczerniało. I niech ktoś mi tu powie, co się wtedy stało, kogo zabolało, kogo dojechano. Bo zupełnie już nie kumam, jak mogę nie nazywać królem tego, kto pokazał miłość i najwyższy wymiar. Jest ktoś, kto ma nad tym wszystkim kontrolę, ktoś, kto jest naszym ziomem, pozwól, że sobie pozwolę, yo. To Chrystus jest tym, który zadbał o twoje zbawienie. To on jest główną gwiazdą na całej ziemskiej scenie. I choćbym miał wszystkie bogactwa tego świata, i choćbym rapował jeszcze lepiej od Tupaka, i choćbym był w twoim telewizorze najmłodniejszy, to zapamiętaj, Chrystus jest tutaj najważniejszy. Ten świat żyje złem, który wciąga ludzi. Musisz się obudzić, od zła się odwrócić. Ostudzić zapał do uzależnień tego świata i dobro temu całemu światu pokazać. Trzymamy sztamet tego samego ducha, otwieramy uszy, by Boga słuchać. Wywodzimy się z chrześcijańskiego rodu raperów. Pozdro dla prawdziwych i dla ciebie, przyjacielu. Na jego imię gnie się każde kolano. Jest jeden król, jeden Bóg, co ty na to? Oddaję mu hołd i mego rapu każdy atom. Jest moją tacą, moją gardą, bramą otwartą. Iść przez nią warto, jest czystą prawdą, którą uderzam twardo. Czujesz nie lęk, lecz radość w istocie. To masz już po kłopocie, bo jest tu ktoś, kto umarł za ciebie na Golgocie. Chcesz to dziec, to prawdy sedna, 100% JTZUS reprezentant. Droga jedna, dnia jak tlen potrzebna, by osiągnąć równowagę, przeżywając porażkę, podnieść się, dajesz radę. Na koniec powtórzę, kto na tym miejscu jest Panem, Jezus, Jezus, który umacnia mnie stale, daje pałę, nadzieję, miłość, wiarę. Od kilku lat przymierzy zawiązane, na wieki wieków, amen. Yo, ja słyszę tu konkretny temat, więc wchodzę w to, wpijam w to. A FCI nawika, sprawdź to gro. Jezus jest królem, ja to mocno wciąż potwierdzam. Do niego cię zachęcam, swoje życie mu poświęcam. Yo, to niekończący temat, mógłbym tu nawijać kilka dni, mocno, intensywnie. Niech jego chwała w moich ustach ciągle płynie. Błogosławiony ten, kto słucha jego głosu i nie zginie. Jedyny Bóg, który może cię przemienić, bro, on ma moc całkiem twoje życie zmienić. On ma moc cię konkretnie, bro, uzdrowić. On ma moc cię prowadzić i cię chronić. Pokój ma w sercu, kiedy ja go mocno wsypam. Wszystko się zmienia, kiedy ja z nim przebywam. Reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Chrystus jest królem. Chrystus jest królem. Jeśli go reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Może ktoś z Państwa się już zorientował, a może nie. Jesteś królem. Rymcerze. Rycerze Rymu. Tak, ja rozszyfrowuję tę nazwę, a rymcerze przede mną, DJ Jonas i Bensiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dobrze mam rację? Rycerze Rymu, tak? Dokładnie tak. Jak na początku planowaliśmy nazwę zespołu z bratem, z Chudym B, to był 2005 rok, luty, pamiętam dobrze. Planowaliśmy nazwę, która będzie miała sens za sobą, znaczenie, która będzie niosła pewne wartości w jednej nazwie i będzie wiązała się oczywiście z muzyką i rapem. Uh-huh. No i powstał pomysł, że tak analizowaliśmy słowo rycerze i zaglądaliśmy w ogóle do kodeksu historii rycerzy i był motyw, że oni bazowali na wartościach chrześcijańskich, biblijnych. Jak przeczytaliśmy te wszystkie wartości rycerzy, ze średniowiecza w ogóle patrzymy, to takie wartości bardzo chrześcijańskie i pomyśleliśmy, może będzie to ciekawy pomysł, żeby tam dodać literkę M, będzie Rym, będzie rycerze, połączone z rymcerze, z Rymem, więc powstało słowo rymcerze, no i tak się to jakoś nam zakodowało i pomyśleliśmy, że to będzie dobra nazwa, bo łączy ze sobą przesłanie, które ma wartości chrześcijańskie, jeśli chodzi o rycerzy, potem słowo Rym, które oczywiście mówi o rymowaniu, czyli o muzyce i o rapie, więc... Bardzo zgrabne to jest połączenie, bo tutaj właśnie wstawienie tylko tej jednej literki, a jaki fajny sens. Rymcerze, utwór Kto jest królem, pochodzi z płyty pod tym samym tytułem, tak właśnie zatytułowanej płyty, która już sprzed kilku lat pochodzi i dlatego, proszę Państwa, dzisiaj poza przypomnieniem sobie tego, co się na tej płycie znajduje, będziemy także grać z najnowszej, można powiedzieć, produkcji duetu Rymcerzy, Zero Strachu, tak się nazywa ta płyta. Co jest zresztą ciekawe, to się Państwo za chwilę dowiedzą, ona tak nie całkiem funkcjonuje po Bożemu, jak na płytę przystało, można powiedzieć, czyli że nie bardzo jeszcze można wziąć do ręki to, co ja teraz mam przed sobą, czyli rozkładaną płytę Rymcerzy, w której znajduje interesujące bardzo fotografie, o których myślę warto porozmawiać, i książeczkę z tekstami, ale kilkoma tylko. Nie wszystkie tu się znalazły i ciekaw jestem, czy jakiś klucz do zamieszczenia akurat tych, a nie innych tekstów, co prawda jest ich większość, był czy nie? Jak to się stało, że akurat... Robiąc też okładkę płyty z Michałem Karczem, niesamowitym grafikiem z Krakowa, też mieliśmy wizję, żeby też za dużo nie dawać, w takim kontekście, że ta płyta też funkcjonuje właśnie w internecie i wszystkie teksty też są na internecie. I postanowiliśmy wybrać takie kluczowe właśnie, dla nas najważniejsze teksty, bym powiedział, przesłaniowo, a poza tym no też patrzyliśmy pod kątem tego, żeby było to właśnie związłe takie i zbite, żeby nie było też 50 stron tego, a żeby było na przykład 8, bo chcemy też, żeby ludzie podeszli do tego, że mogą też ściągnąć i mogą tam teksty na internecie do każdego tekstu pobrać sobie. Płyta nazywa się Kto jest królem. Tak zaczęliśmy. Myślę, że to był najlepszy pomysł, żeby tak właśnie zacząć z wami spotkanie. Ty jesteś autorem tekstów? To jest każdy, kto rapuje, jest autorem tekstu. Dodał coś od siebie. Tak. Akurat ja tam, akurat pamiętam, była zmiana tekstu mała w 2009 na początku jeszcze, w 2008. Były zmiany tekstu w tym kawałku i jakoś padł mi pomysł, żeby właśnie zrobić kawałek Test Królem, ten refren, także wymyśliłem jakoś na spontanie i myślałem, że to będzie dobry pod koncerty i tak powstało to, a teksty każdy sam sobie pisze. Bęsiu pisze swoje, każdy raper pisze swoje teksty. Tutaj jesteś, Bęsiu, w tym utworze. Tak, to tak, się, tak. To się tutaj na płycie nazywa Fit Bęsiu, tak? Tak jest, tak jest, bo poznałem się z Jonatanem i z Benjaminem na festiwalu i wtedy pamiętam, jak się poznaliśmy, zagraliśmy wspólny koncert, tak. Później po prostu dostałem propozycję, żeby dograć się na tą płytę, nagrałem pierwszą zwrotkę, później dostałem propozycję, żeby dograć się na kolejny utwór, nagrałem się na kolejny utwór i później już wypłynęła propozycja, żebym zasilił skład Rymdzerzy jako Bęsiu i oczywiście się zgodziłem i dołączyłem do tego zespołu. To może ja źle powiedziałem przed chwilą, że duet, bo tak widzę, że twój brat tutaj duże znaczenie posiada, że właściwie jest z was trzech. Tak, to był początki Rymdzerzy były, że z bratem Benjaminem, czyli Chudy B, tam Maksywę. Tak. To wszystko powstawało właśnie razem z nim na początku. Wszystko z nim omawialiśmy, wszystkie wizje, jeśli chodzi o muzykę, aranże, brzmienia, teksty, wszystko z nim na początku, jeśli chodzi o tą płytę, ustalaliśmy przez 5 lat. Ta płyta powstawała w przeciągu 4 lat dokładnie, bym powiedział. Tak. Od zera budowaliśmy studio też w Londynie domowe i żeby ogarnąć się, jeszcze wiadomo, oczywiście w trakcie tego wchodziły ćwiczenia, nie ćwiczenia, jakieś różne zajęcia, czy jeździliśmy na różnego typu edukacyjne, jeśli chodzi o muzykę, spotkania, warsztaty, żeby się dokształcać też muzycznie i jeśli chodzi o liryczne kwestie, jeśli chodzi o rap, to z bratem, tu brat mega dużą rolę poświęcił i odegrał, jeśli chodzi o powstanie tej płyty, bo brat tam na dużo instrumentach grał, cymbały staropolskie tam są, które też zamówiliśmy specjalnie. Jak to pięknie brzmi, cymbały staropolskie. No właśnie, to są cymbały, które jeden pan spod Rzeszowa nam na zamówienie zrobił w przeciągu 2 lat, czekaliśmy na nie 2 lata i to były ostatnie cymbały staropolskie, które on w ogóle już wyprodukował w swoim życiu, czyli ręcznie. Ręcznie wszystko na wiosce, w górach robi i on wszystkie instrumenty etniczne robi dla polskich kapel. Bratanki, nie bratanki, wszystkim kapelom robi instrumenty etniczne. I są w waszym posiadaniu te cymbały. Te cymbały są w naszym posiadaniu, 64 struny, mistrzostwo po prostu. Takie brzmienie, że ciary przechodzą i typowe właśnie nasze tradycyjne słowiańskie brzmienia, na którym nam zależało, żeby ta płyta miała kontekst taki w polskości, słowiaństwa. A w którym utworze najlepiej te cymbały słychać? Tajemny ogień. Tajemny ogień oraz kodeks, to jest instrumental, bym powiedział, przejściówka instrumental. Tajemny ogień, to też o tym myślałem, to dobrze, ale za chwileczkę usłyszymy drużynę Wojowników. O. To jest numer 6 na tej płycie. Tak mi się wydaje, że warto... Gościnnie Dwayne Triumph. Tak, tak, to mnie się też skojarzyło z tym zdjęciem, jakie jest na okładce. Dwayne Triumph jest jednym z najlepszych chrześcijańskich raperów na świecie. I wystąpił. Wystąpił, yes. Spotkaliśmy się z nim, to był cud po prostu, ale Bóg. Czyli świadectwo cudu troszeczkę usłyszymy, tak. Ale na tym zdjęciu, no jest taki Wojownik, co prawda od tyłu sfotografowany, wytatuowany, czyli, ja. czyli DJ Jonas. Nikt by nie powiedział, proszę państwa, no bo nie widać. No, warkoczyki były. Były, już nie ma, już to mogę nie poświadczyć, nie ma warkoczyków. Ale, a co, tatuaż został? Jest tak, jakiś tatuaż z tyłu? To nie było orzeł, brawo. Nie, orzeł leci, nie wiem, czy ci wyląduje na ramieniu za chwilę, bo na zdjęciu tego nie ma. Tak. To... Jeszcze tajemnicza postać. Że mamy go w klatce. A po prawej stronie brat, Chudy B oczywiście. Chudy B, dres z kapturem, a pejzaż? To są nasze góry w Zakopanem, na tle Zakopanego. O 5 rano robiliśmy, nasz kuzyn, super. Jeśli chodzi o fotografię, Filip Blank. On mega zdjęcia właśnie zrobił, on te zdjęcia robił nam. To państwu tak opisujemy, no bo jesteśmy w radiu, ale też nie ukrywam, że warto zachęcić. No i za chwilę powiemy, czy w ogóle jeszcze można gdzieś tę płytę jako przedmiot także kupić albo zamówić może. Ale czas przyszedł na drużynę Wojowników. Hijo. When I'm up on the mic hitting you with that lyrical pattern, a rapper give a life. It's only because of Christ I do what I got to do. I don't know about the people that'll die for you. Also mighty God with the staff and the word, with the power to part the Red Sea easily. You gotta believe if you're gonna receive the miracle power that come from the Almighty. Born again, baptized, showing the rap God, giving the gift of rap from J. Christ. Look around, realize, cause the power of the Lord is able to give sight to the blind. Giving him all of the shine, living him all of the time. Christ is the true vine. I write rhymes and recite the lines. I let you know before the whole world flatlines. Nadszedł nasz czas, słowiańska brać. Stoimy tu jak góry, na której jedynie możesz paść albo spaść. Jak ci, co próbowali Słowian zabić, wyczyścić nas. Jak Inian, Maurysów, Murzynów, Żydów. Wyrywać ludzkie chwasty z korzeniem wyplewić. Ale jakoś stoimy na tej ziemi, dokładamy do ognia i naszych korzeni. Pół ludzie, pół małpy, co? Wypalanie wypał, bo wszyscy jesteśmy równi. Na scenę wchodzą Słowianie dumni. Wojna, supremacja nad ludźmi. Jesteśmy równi, jesteśmy równi. Wszystkim wybaczamy, w niepamięć puszczamy jak stąd do Nebula. Na luzie, nie w bólach, słowiańska drużyna jak króla Artura. Wolne sokoły w Beskidzkich górach. Co on chce robimy, gdzie trzeba ruszamy. Z kim trzeba trzymamy lub odpuszczamy. Każdy z innych w różności silni. Zawsze z drużyną samotni giną. Jak światło czasem znikamy, w mgłach się poruszamy. Kija w mrowisko wbijamy, gotowi na zmiany. Precyzyjne plany na zwierzę czujni. Nieufni na oku mamy politycznych wandali. Szukamy, meczu wspieramy. Walczymy, krwawimy, biegniemy, pocimy, spadamy, wstajemy. Spadamy, na koniec wysiady, nie śpimy, tańczymy, księżyczki śledzimy. Jednym siłą w gardzielu łożymy. Bo mam w sobie słowiańską krew, która będzie w moich synach i córkach rzeć. Nigdy nie wyschnie i to mnie kręci, bo wiem, że będzie we mnie płynąć aż do samej śmierci. I będę bronił słowiańskiego honoru do zgonu pod szyldem moich wojów. Z globu ziomuś i nie mam się czego wstydzić. Widzisz, jak chcesz, to możesz ze mnie szydzić. Ale nie da się tego zamienić, nie można zapomnieć swoich korzeni. Nie można podmienić, nie można ich stracić. Nie można powierzyć, nie można ich spalić, ziom. Bo jest, to wiem, że to jest jak braterstwo. Nasza Polska, jedno królestwo. Jesteśmy jednym plemieniem. Mamy to samo brzemię, mamy to samo nasienie. Bo ja jestem pewien, że kiedyś tu będzie lepiej. Że będziemy walczyć za siebie i ciągle idąc przed siebie. W jedności osiągać cele, bo zwycięstw nigdy za wiele. Lelejemy na porażkę, zjadamy jej czaszkę. Globalni wojowie to biały, czarny, nieważne kto. Gdzie jesteśmy, tam jest moc, twardy styl, znika noc. Globalni wojowie to biały, czarny, nieważne kto. Podajemy wszystkim dłoń, którzy są, którzy chcą. Globalni wojowie to biały, czarny, nieważne kto. Gdzie jesteśmy, tam jest moc, twardy styl, znika noc. Globalni wojowie to biały, czarny, nieważne kto. Podajemy wszystkim dłoń, którzy są, którzy chcą. No właśnie. To był, proszę Państwa, z płyty Kto jest królem, pierwszej płyty Rymcerzy, utwór zatytułowany Drużyna Wojowników. I tutaj usłyszeliśmy Dwayne Triumfa, jednego z najbardziej znanych, tak, raperów na świecie, który w dość dziwny i zaskakujący sposób DJ Jonasowi zgodził się wystąpić na płycie jednym londyńskim telefonem. No ale co, ale to znajomość trwa nadal, tak? Czy już? Ostatnio coś tam zaczęło znowu iskrzyć. Iskrzyć, bym powiedział, bo on wydaje płytę po chyba 4 latach ciszy. Miał po prostu studia. I teraz prosi DJ Jonasa, żeby... Nie, ale ja tak myślałem o nim. Nie, myślałem o nim, ale... Ale niech go się w ogóle chińskiego uczy, tak? Chińskiego się uczy, studiuje chiński w ogóle. O, a no, to tak z przekonania? Czy z przekonania. Czyż rynek odkrył? Ja bym się nie zdziwił. Będzie chiński rap? To niesamowite by było. Ale Lon... No, ciekawe... Mi się wydaje, że chyba tutaj jakieś serducho dla ewangelizacji bardziej tak w nim płonie, mhm, ze względu na chiński. No, ale no tak, tak, ale to w ten sposób można by głosić też. No tak, tak. No, tam ciężko to niesamowite jest dojść. No. Z chińskim rapem i to fantastyczne. Londyńczyk Murzyn. To było ciekawe połączenie. Jeszcze po chińsku. No. Pozdro Dwayne. Nie, tak. Ale w każdym razie, wiesz, no, ja wiem, to nie można się za bardzo narzucać, ale to byłoby ciekawe, gdyby nastąpił swego rodzaju rewanż i jakiś twój udział na jego płycie. Mógłby być. Albo może Bęsia także. Czemu nie? Jak już jesteście teamem jakimś. Tak, jest numer telefonu, jest kontakt. My pracujemy teraz nad płytą, zobaczymy, co będzie. Na pewno. Na pewno. Ale tak się nie nazywa płyta, zobaczymy, co będzie. Nie. Tak zabrzmiało. Mogłoby to być płyta. To się nazywa. Zaraz powiemy o tej następnej płycie, ale jeszcze chcę wrócić do płyty Rymcerze, bo warto o niej więcej powiedzieć. Ona tak jakoś trochę przemknęła, prawda? Czy ją jeszcze można gdzieś dostać? Kupić? Zamówić? Tak. Ogólnie pierwsza rzecz to znalazłem karton chyba na strychu u rodziców. Tak, zakopany gdzieś tam, bo ja już myślałem, że ostatnie kopie miałem w Warszawie, ale jednak teraz znalazłem chyba 280 kopii ostatnich płyt, więc bezpośrednio najlepiej przez Facebooka, nie wiem, przez Rymcerzy, na Rymcerzy pisać lub do Bęsia, lub najlepiej na Rymcerzy na Facebooku. Facebook.com przez Rymcerze. Tam, jak ktoś jest zainteresowany fizyczną kopią, to najlepiej wysłać informację, że jest się po prostu zainteresowanym, a wtedy odpiszemy i dalej. Zachęcam tych z Państwa, których zainteresuje muzyka, którą gramy. Od czasu do czasu w muzycznych rozmowach rap się pojawia, więc to chyba nie jest aż tak bardzo nowa sprawa. Akurat tekstu tej piosenki z rapem trudno jest nazwać to piosenką. Numeru Drużyna Wojowników nie ma na tej oszczędnej okładeczce, gdzie są dość fajne fotografie, już Państwu mówiłem, łącznie z tym zdjęciem. Natomiast utwór, w którym możemy usłyszeć cymbały staropolskie. Cymbały staropolskie to jest utwór Tajemny Ogień. I Tajemny Ogień za chwilę Państwu zaprezentujemy. Nie jestem Bogiem, uświadom to sobie, ale mam krztę boskości w sobie. Głęboko na środku wyspy ukryty stoi wulkan pasji tego, co kochasz. Co ci pasi? O, to fajny zwrot, prawda? Co ci pasi, nie musisz mieć kasy, być z najwyższej klasy. Jakiejś rasy. No właśnie, to się dobrze wyśpiewuje. Ciebie tutaj, Bęsiu, też nie ma w tym utworze, prawda? No nie mam mnie, dlatego że chłopaki, bracia robili płytę, ja robiłem wtedy swoją i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej płyty, jest naprawdę dobra, włożyli w nią dużo pracy i polecam wszystkim. Czyli jako Rymcerz nie masz niczego wstydzić. Nie, absolutnie. A to, co teraz przeczytałem, to jest twój tekst? To jest brata. A brata. No, pozdrawiamy brata, choć nie wiem, czy... z Londynu. Czy w Londynie... Ale nie na zmywaku, proszę Państwa. Nie na zmywaku, gdzie jesteś Polaku. Poziom. To nie ten poziom, bardzo się cieszymy, super. Zobaczymy wysoko. Życzymy wszystkiego najlepszego. Rodzinie polsko-brytyjsko-jamańsko-kreolsko- francuskiej. Serdecznie pozdrawiamy. No to chyba pora, żebyśmy usłyszeli te cymbały w utworze Tajemny Ogień. Rymcerze, baby! Uświadom to sobie, ale mam krztę boskości w sobie. Głęboko na środku wyspy ukryty stoi wulkan pasji tego, co kochasz, co ci pasi. Nie musisz mieć kasy, być z najwyższej klasy, z jakiejś rasy, z miejsca, znać wszystkich z osiedla. To coś, co ci wkręca, jak ogień się wierca, jak lawa pod ziemią prowadzi do serca. Jeśli już nie możesz ledwo widzieć drogę, przetrzyj oczy i znajdź swój ogień. Jeśli jest ci dobrze i znasz swoją drogę, bądź ostrożny i trzymaj ten ogień. Jeśli byłeś w górze, a teraz jesteś na dnie. Pamiętaj, ty walczysz, ja walczę. Idąc po wyspie natrafisz na klify, zobaczysz w oddali kłamstwa i mity, do których wrzucają przyjaciele na niby, jak wiły i strzygi. Biją się i płaszczą, a ty nie podchodź ciągle na posągi tytanów, patrząc z dala od przetartych dróg, nocnych lasów, technologii, których nie jeden się zgubił, a ty trzymaj kurs i znacz te nawet nie schodź swojej drogi, ziom. Jeśli już nie możesz ledwo widzieć drogę, drogę, przetrzyj oczy i znajdź swój ogień. Jeśli jest ci dobrze i znajdź swoją drogę, bądź ostrożny i trzymaj ten ogień. Jeśli byłeś w górze, a teraz jesteś na dnie, pamiętaj, ty walczysz, ja walczę. Jeszcze 1001 upadków przez mgłę małych fantazji, a zobaczysz w końcu wulkan wielkich marzeń. Aż cię przerazi lawa i ognie, ale wejdź do środka, gdzie serce wulkanu, gdzie ognia, może twoja pasja, wyzwól ogień. Będziesz płonął, a nie spłoniesz, takiego jak ty nie było i nie będzie na tym tobie. Rozumiesz, woju, będąc zawsze ty możesz, weź ten ogień, zrób to. Jeśli już nie możesz, ledwo widzisz drogę, przetrzyj oczy i znajdź swój ogień. Jeśli jest ci dobrze i znasz swoją drogę, bądź ostrożny i trzymaj ten ogień. Jeśli byłeś w górze, a teraz jesteś na dnie, pamiętaj, ty walczysz, ja walczę. Da, da, da. Da, da, da. Weź nogi, zrób synu. Weź nogi, da, da. Weź go, weź go. Weź ten ogień, weź ten ogień. Da, da, da. Weź, weź. Weź ten ogień, zrób to. Weź ten ogień! Weź ten ogień, zrób to! Możesz, masz moc w sobie, możesz, masz moc w sobie, możesz! Weź ten ogień, weź ten ogień, weź ten ogień! Weź i znajdź go, weź ten ogień, żą, weź! Weź, synu, weź ten ogień, znajdź ten ogień! Znajdź ten ogień, znajdź ten ogień, dzięki sobie, dziś po nie, znajdź, ledwo widzisz drogę, przetrzyj oczy, znajdź ten ogień. No właśnie, tajemny ogień, rymcerze z płyty Kto jest królem. I rap, i wokal był taki bardzo celowo właśnie tak wykonany. Płyta powstawała 4 lata, więc można było to dopracować. I zwłaszcza na początku te cymbały było słychać. Tak. W ogóle cały utwór jak na rap to taki dość, bym powiedział, melancholijny. To był taki zamiar w tym kawałku, żeby zrobić taki kawałek, który będzie bridge'em, przejściem, mostem przed kolejnymi kawałkami. Chcieliśmy też, jak ustawialiśmy tracklistę, żeby mieć w pamięci to, żeby nie napchać energicznych kawałków mocnych jeden za drugim, tylko żeby dać słuchaczowi też chwilę odpoczynku dla uszu. Żeby nagle było wyciszenie, bo no następny kawałek wchodzi i jest już mocniejszy. Chcieliśmy dać troszkę odpoczynku dla uszu. A cóż to za tajemny ogień? Chodzi o pasję. Tu głównie o serce człowieka. Dużo ludzi nie wkłada serca w coś, co robi, lub myśli, że nie ma tej pasji, lub nie ma serca do czegoś. A tu bardziej jest taki kawałek, który zachęca do tego, żeby odkryć tą pasję, serce, jakichkolwiek rzeczy, które człowiek chce robić. Bo w tym świecie ludzie są tacy jakby, nie wiem, no, wegetują. Te życie nie żyją w pełni, bez jakiejś emocji, bez oddania się jakiejś rzeczy i zakopują swoje talenty też i pasje i marzenia. Wiemy, że każdy człowiek ma pasje i marzenia i każdy ma jakiś talent, tylko że człowiek boi się odkopać. Jest za mało odważny też, żeby znaleźć to w sobie. Więc to jest takie bardziej zachęcające w tym kontekście tajemny ogień, że każdy ten tajemny ogień gdzieś ma w sobie i on płonie wewnątrz nas. Taka aluzja, nawiązanie. Tak, zgadzam się. Zgadzam się. Płonie. Ze wszystkim się zgadzam. Płonie, pewnie, że płonie. Moja pasja bardzo płonie. Chłopaków pasja też bardzo płynęła, jak robili tą płytę. Widać serducho chłodego B. Bardzo ważne słowa. Ty walczysz, ja walczę. Nawet jeśli upadniesz, pamiętaj, ty walczysz, ja walczę. A jest się do kogo odwołać przy tym upadku, nie? Tak, dokładnie. Bez tego by było ciężko. Tak. No i to jest też metafora. Mówicie o tym też, być może ja Państwu o tym wspominałem, ale to chyba tego nie porzucacie, tych waszych pielgrzymek po szkołach, co? Nie. Spotkań z młodzieżą, gdzie świadczycie o swoim życiu z Bogiem, o doświadczeniach, przez które warto i można przechodzić. Tak. Z płyty Kto jest królem? I jeszcze na koniec już tej płyty, to utwór, w którym jeszcze Bęsia można usłyszeć, nazywa się Na koździutkiej grani i tu już mamy taki tytuł sugerujący troszeczkę nam na szczycie. Góralszczyznę. Chcieliśmy też dorzucić troszkę naszej polskości takiej, tych nazw takich naszych, polskich, typowo dla jakiegoś specyficznego regionu też, a że słowiaństwo tak się kojarzy i lubimy góry ogólnie, że też w górach zdjęcia były, no to chcieliśmy, żeby nazwać to też metaforycznie, że nie na górze czy na jakimś szczycie, to chcieliśmy nazwać to jakoś ładniej. Więc koździutka grań, czyli typowe góralskie klimaty, też jakoś łatwiej mi, no nie wiem, w głowie kreują obraz gór i takiego słowiańskiego klimatu górskiego. A zatem rymcerzy na koździutkiej grani. Rymcerze, baby! Ta, tu Jonas, synu. Każdy już stracił i każdy jeszcze straci kogoś. Jedni z nich byli, a inni nadal są jak złoto. Ich teraz nie ma przy nas i nie będzie długi czas. Ale wiem, że niektóry z nich zobaczy po śmierci drugi raz. I musisz być po jakiej stronie, bo nie wierzę, że nie wierzy ziomuś, że nie ma nic po drugiej stronie. A jeśli piekło istnieje na serio i niebo, wolisz inferno, bo jestem pewien tego, że jest piekło i niebo, że nie ma nic po śmierci nieodwracalnego, jeśli tylko wierzysz w niego, ziom. Jeśli tylko wierzysz w niego, Jahwe jedynego. Czego oko nie widziało, a ucho nie słyszało, przygotował Chrystus wszystkim tym, którzy go kochają. W trzecim niebie się spotkają ci, co go znają, co go poznają, co dużo czasu na co dzień spędzają z nim. To, co chce, spełniają i tak owocują w krzewie tym, co go szukają z całego serca, myśli, wszystkich sił. W niebie szemrane jury nie będzie sądzić, kto ma styl, bo tam jury nie ma. Nie będziesz musiał też przez wieczność w chórze śpiewać, będziesz robił to, co kochasz. Nic wyśnić tu się nie da. Nie będzie bólu łez, które serwuje ta ziemia. Wiara jest za darmo, brat, jak milion, który leży, by go za darmo brać, a ty go łap. Dzisiaj chcę łapić, to wiesz, nie zniknę, że zawsze pójdę ci ziomek, bo jest na stówę pewne, że odnaleziono wieczność, uwierz, bracie, zbawienie czeka. Chrystus za darmo nie umarł za człowieka i wierzę dzisiaj w jego słowa. On jeszcze nigdy mnie nie wykołował. Jaka jego wola, takie moje życie. Im więcej pokory, tym częściej go słyszę. I będę się starał żyć tak na tej ziemi, by Chrystus swojej decyzji nie zmienił. I to nie kazanie księdza ryzyka, tu będzie cię wita, słyszysz, unika. I nie ma miejsca tutaj pycha, jeśli wierzysz w to, co Bóg napisał. Uwierz w Jezusa, idź drogą tą samą, po śmierci zobaczysz, że się opłacało. Bo dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, nie wiesz, jaka będzie Boża ocena. Niebo to dar, który możesz mieć. Czy rzucisz zło, a się przekonasz, wiesz. Ja chcę być zbawiony, to jest moja droga. Ostatnie słowo należy do Boga. Należy do Boga. Właśnie tak, tak. Życie, śmierć, śmierć, życie. Mi teza na plicie, w zenicie jasność. Tu światła gasną, mam tutaj bastion. I tak samo jak ty, swoje miasto. Dosyć katastrof, a teraz sprawdź to. Życie to gra o nieśmiertelność. Ja ją mam pewność, i wiem na pewno, że życie wjedzie drogą krętą. Tu ciebie czeka za tą linią cięgą. Czy niebo, piekło, teraz wiem jedno. Zacznę od tego, że wierzę w niego. Dlatego mam tą pewność, co będzie ze mną, bo mam z nim jedność. Ta, bo mam z nim jedność. Ja idę do nieba, ja idę do nieba, ja idę. idę do nieba, bo Chrystus mi obiecał, tak? Ja idę do nieba, ja idę do nieba, ja idę do nieba, bo Chrystus mi obiecał, tak? Bo Chrystus mi obiecał, tak? Na koździutkiej grani z płyty Rymcerzy Kto jest królem? I tutaj słyszeliśmy także Bęsia. To jest drugi utwór, na którym się gościnnie pojawiłeś. Tak jest. Ale już jesteś rymcerzem pasowanym. Tak, tak? Jest. Mieczem staropolskim. Mieczem staropolskim. Dobrze, nie wyszczerbił się. Nie, absolutnie. No to słusznej postawy raper, muszę tak państwu powiedzieć. Kto z państwa jeszcze nie widział, a zobaczyć może, albowiem pojawił się klip. Tak. Klip jest tylko w internecie do obejrzenia oczywiście. Tak, tak, tak. Póki co. Tak, jest to klip z Los Angeles i z Hollywood do utworu Muzyka Jezusa z mojej płyty Bęsiu Syn Gromu. Jak byliśmy na trasie koncertowej właśnie w listopadzie w Miami, Los Angeles i Chicago, to w Miami nakręciliśmy klip do utworu On Jest z płyty Rymcerzy z Blestem. Klip możecie zobaczyć na YouTubie też. Zaraz usłyszymy ten utwór. Mhm. Tak, super. I poleciliśmy do Los Angeles i tam nakręciliśmy w Hollywood utwór klip do utworu Muzyka Jezusa i też bardzo fajnie to wyszło. Pozdrawiamy Martę i Sebastiana, którzy nam pomagali. Dzięki, pozdrawiam. No właśnie. Także klip wyszedł całkiem ciekawy. Pozdrawiamy Romka, który zmontował ten klip też bardzo dobrze. Także mamy takie pamiątki ze Stanów, a do Stanów wrócimy w tym roku, zapewne jeszcze w listopadzie. No i działamy z projektem Nie zmarnuj swojego życia. No właśnie, to jest wasz projekt od roku, prawda? Ponad. Tak, tak, tak. Z tym projektem już... Od października. Tak, od października mamy już ile? Od października mamy tu liczby, więc... 70? Podsumowanie ostatnio, tak. Ogólnie tak. W Warszawie było 56 placówek, łącznie szkoły, gimnazja, licea plus miejskie ośrodki socjoterapii, czyli 56 od połowy października do czerwca zrobiliśmy, 56 placówek. W Polsce, czyli poza Warszawą 48 i łącznie za granicą, czyli jeszcze byliśmy w Paryżu i w Brukseli i w Antwerpii. Więc, I będziecie to kontynuować? Kontynuujemy na bank, już są zaproszenia kolejne oczywiście. Ile to jest uczniów? Ogólnie 60 tysięcy uczniów mogą usłyszeć to przesłanie. Tak skrótowo, o co z grubsza chodzi w takich spotkaniach waszych pod tytułem Nie zmarnuj swego życia? Jest to projekt profilaktyczny, połączony z naszą muzyką, z konkursami. Przychodzimy do szkoły na półtorej godziny. Cała szkoła gromadzi się na sali gimnastycznej i przez półtorej godziny prowadzimy dla nich projekt. Jest to moja historia życia, część profilaktyczna, nasze utwory, plus na końcu jest konkurs. Póki co są bardzo dobre oceny naszego projektu, za co bardzo dziękujemy wszystkim dyrektorom, którzy nas zaprosili. Bardzo dziękujemy tutaj również mazowieckiemu kuratorowi oświaty za to, że dał nam patronat. To jest też bardzo ważne. No i naprawdę projekt jest o tyle ciekawy, że po prostu my wychodzimy do tych młodych ludzi, mamy dla nich ten projekt, ale później jesteśmy dla nich gdzieś tam po to, żeby porozmawiać. Piszą nam listy, mamy 7 stron czy 8 stron świadectw takich konkretnych młodych ludzi, którzy piszą, że zmieniają swoje życie, że chcą wychodzić z nałogów, że wreszcie mają za kim iść, że tak powiem, dzisiaj jest kryzys autorytetów. My, że tak powiem, jesteśmy też zwykłymi ludźmi, prawda? Tak się nasze życie potoczyło, że po prostu zaufaliśmy Bogu, poszliśmy za Nim, wyciągnął nas z nałogów i jakby prowadzimy ten projekt i wiem, że to wszystko jest prowadzone Bożą ręką, ale po prostu no, widać, jak dzieciaki chcą, potrzebują pomocy, potrzebują kogoś, kto z nimi porozmawia. Dziewczyny w gimnazjach piszą nam, że mają depresję, że mają myśli samobójcze. To jest bardzo smutne i dlatego wiele osób pisze po takim projekcie, że po prostu... A takie spotkanie może pomóc. Tak, że pomogło im to spotkanie. Jesteście dobrymi narzędziami. Że pomogło im to spotkanie, więc tylko dziękować Bogu. Gdyby ktoś z państwa, no czemu nie, przez taką audycję także, chciał zaprosić rymcerzy do siebie po wakacjach oczywiście, do jakiejś szkoły, do grupy młodych ludzi, uczniów, to w jaki sposób się może skontaktować z wami? Najlepiej, najszybciej. www.rymcerzy.pl oraz www.antidotumrecords.pl. A właśnie, Antidotum Records, ładna nazwa. W ten sposób na pewno w miarę możliwości i czasu zjawicie się. Tak, jak najbardziej. Można zadzwonić, najlepiej zadzwonić, zapytać. Ja wszystkie szczegóły podam przez telefon lub napisać maila, odpiszę na każdego maila. Mamy mnóstwo zaproszeń, ale z chęcią przyjdziemy do każdej szkoły w Polsce i za granicą, do naszej Polonii. Po prostu już bardzo duży grafik zapełniony, ale chcemy jak najwięcej jeździć. Wiem, że to jest nasza misja i przyjdziemy do twojej szkoły z wielką W razie czego, proszę państwa, także za moim pośrednictwem marcin.witan@polskieradio.pl można także do mnie w tej sprawie napisać, przekażę komu trzeba. Reprezentujemy króla, który miał z cierni koronę, tak śpiewacie w utworze Muzyka Jezusa. Tak jest. I co na tle napisu Hollywood brzmi dość mocno, to polecam państwu ten klip do obejrzenia. Ale teraz utwór, który też został zobrazkowany, że tak powiem, z płyty Zero Strachu, On Jest. He is grace, he is mercy, he's the servant of all praise, he is worthy, and he's the calm in the midst of all the urgency, and he's the peace in the midst of an emergency. I found out that he came down and rescued me from bound out into freedom. He's the king, the one wearing a crown and a drought. He is water and a famine, he is groceries, my asthma pump, I cannot breathe, I gotta keep him close to me. A leader, a helper, a producer, he is a coach to me. He knows no defeat, he came, died, and rose for me. Royalty, never gonna let me go. Loyalty, my power, my strength, my voice, and anointing, his highness. You'll never find nothing above him, King Jesus. See me in mine, need so much of him, and I love him. And I can say it gladly that I love him. He's a king in NY, Miami, and London. Yup, hey, hey, Z2S, hey, nie ma kontrola z życiem, to odpada stres. Yup, hey, hey, hey, hey, Z2S, hey. Tylko dzięki niemu w życiu pełna radość jest. Chrystus jest królem, konkretnie udowodnił to na krzyżu. Zmartwychwstał ziomuś i dzisiaj daje ci wolny wybór. Nie możesz stać obojętnie, to brzemię słodkie i lekkie. Zatrzymaj się na chwilę i zobacz, w którą stronę biegnie. Bo dzisiaj Bóg chce być tu, spojrzeć sobie w oczy. Nie spadaj w dół, serce rusz, musisz je otworzyć. Król jest jeden, król jest w niebie, on jest sercekiem. I tylko on ma antidotum, by uzdrowić ciebie. Poświęcił siebie samego, byś mógł wiecznie żyć. Nie pękaj, podejść do niego, czyż lęki wstyd. To Boży styk, chcę byś był w jego domu, czaisz. Jest je gardzić miłością i przykazaniami. Właściwa droga to krzyż, klucz do bram nieba. Ty weź go na ramiona, nie ma tu na co czekać. Ja życzę ci, byś wybrał dobrze, wszystko się może zdarzyć. I byś był szczęśliwy, gdy po śmierci go zobaczysz. Z2S, nie ma kontrola nad życiem, to odpada stres. Jop, Z2S, tylko dzięki niemu w życiu pełna radość jest. On jest królem i będzie na każdym płycie, w każdym tekście, w każdym skicie, na każdym bicie. W końcu zmienił moje takie sobie życie, więc będę gory powodu, dopóki mnie nie zabijesz. On poświęci swoje życie i na krzyżu zmarł. Zrobił to dla ciebie, byś nowe życie miał. Zrobił to z miłości jako zwykły dar. Nowy wymiar życia za darmo tobie dał. Tobie co ty na to ziomo, ja idę do nieba. W końcu wszyscy umrą, a potem już chyba będzie za późno. To nie będzie 1000 lat, to nie będzie 7 lat. Chyba lepiej wybrać niebo, gdzie życie będzie wyglądać jak raj. I on nas już wybrał i będzie się ciągle tego trzymał. Chrystus nadchodzi wkrótce i teraz już tylko czeka na finał. Większość z tego z was kwi. Myśli, że to jest mi, mi. O tym rapuje też tri, li. Ja do końca my ksi, ksi. Z2S, gdy ma kontrolę nad życiem, to odpada stres. Z2S, tylko dzięki niemu w życiu pełna radość jest. Aha, yo. Da, da. Aha, łapcie to. On jest z płyty Zero Strachu, Rymcerze w studio programu trzeciego w muzycznych rozmowach w środku lata i wakacji. Można by powiedzieć, kurczę, wakacje, taki beztroski czas, a wy tu walicie prostym tekstem, ale tak bardzo konkretne rzeczy. Nie? Ktoś powie, kurczę, humor nam psujecie w wakacje. Albo nie, no, poprawiamy. Nie, no właśnie. O, miejmy nadzieję, że poprawiamy. Patrzmy z drugiej strony, że tu jest nadzieja w tym momencie, nie? Tak. Dajemy nadzieję, nie narzucamy niczego. My stwierdzamy pewien fakt, który się w naszym życiu po prostu objawił. W takim kontekście mówiąc, że Bóg tak zadziałał, że nie możemy tego zaprzeczyć i nie możemy o tym nie mówić. To nie jest jakaś fikcja, jednorazowa sytuacja, że Bóg zadziałał w naszych życiach pewnego dnia i nadal działa, jest realny i cały czas działa z nami. I nie można o tym nie mówić, jak coś, co jest tak namacalnego i mocnego w twoim życiu, to przejść obojętnie obok takiego czegoś i co jest nadzieją, dobrem i co daje pokój, nie mówić innym o tym? Nie dzieli się tym, to było dla mnie troszkę nie takie ukrywanie. Tak, nie uchodzi. To było ukrywanie czegoś, jakiegoś skarbu przed innymi. Mhm. A mamy się dzielić. Chcemy się tym dzielić i będziemy się dalej dzielić. Dokładnie, dlatego powstała wytwórnia antidotumrecords.pl. Jest strona antidotumrecords.pl, wytwórnia antidotumrecords, która została założona właśnie po to, żeby móc rozwijać muzykę, żebyśmy my mogli się rozwijać. Można na tej stronie już zobaczyć nas, zobaczyć to, co do tej pory zrobiliśmy. Jest tam jakiś sklepik również, można, będzie jakiś asortyment dodatkowy, niedługo są już koszulki. Będziemy wydawać płyty, będziemy ruszać w Polskę, w świat, będziemy działać. Chcemy po prostu pod konkretnym szyldem też robić muzykę. I też po prostu zachęcać młodych ludzi do tego, żeby rapowali. Tego, żeby się właśnie, bo to też chyba może być pociągający przykład. Tak. Aczkolwiek żadnych studiów rapu ani szkoły rapu nie ma. Jeszcze. Nie ma. Znaczy, może. Nie wyobrażam sobie, żeby była, bo rap ma się we krwi. Ja mam rap we krwi, jestem tego pewien. Nie, pewnie nie ma takiego czegoś jak chodź nauczyć się rapować. Po prostu albo to czujesz, albo tego nie czujesz. Mimo wszystko jednak każdy rapuje nieco w inny sposób, prawda? Tak. Każdy ma inny temat, każdy ma inną zajawkę, każdy ma inne życie. Jakie masz życie, o tym rapujesz. Jeśli ktoś ma takie życie, o tym będzie rapował. Jeśli ktoś ma inne życie, o czym innym będzie rapował, tak? To jest wszystko się przekłada, prawda? Chcesz zobaczyć, jakie ktoś ma życie, posłuchaj jego rapu. Aczkolwiek no, dzisiaj zarzuca się raperom, że dużo kłamią, że piszą pod publikę, że niestety mają... Ale to nie jest wasz przypadek. Znaczy, ja powiem szczerze, no nie, no absolutnie. No, pokaż mi rapera, który wyskakuje, Chrystus jest królem, konkretnie udowodnił to na krzyżu. No, ja robię to pod publikę. W dzisiejszych czasach, tak. Robię to pod publikę? No, super. Jasne. Nie, no to by było... To zero strachu innymi znaczy, słowy. Tak, no przyznam szczerze, że tak, to jest Boża odwaga. Ja po prostu kiedyś się bardzo wstydziłem. Byłem gościem, który bardzo się podporządkowywał pod ludzi. Chciał być taki... Konformista. Chciałem być klepany po plecach. Ja się zgodzę na wszystko, tylko żeby być lubianym i tak dalej. A w momencie nawrócenia Bóg dał mi tą odwagę i po prostu ludzie mówili, dlaczego ty jesteś taki radykalny? Dlaczego ty się nie wstydzisz? W ogóle opowiadasz o tym Bogu i tak dalej. Po prostu to jest Boża łaska. Tak, wszystko jest... To jest Boża łaska i jej to nie należy do mnie. Tak jak po prostu... Tak, to jest dar i wiem o tym. Zero strachu, tak się ta płyta nazywa, z której teraz gramy, a utwór, którego przynajmniej we fragmencie posłuchamy, bo jest bardzo długi, nazywa się Pokuta. I tutaj lądujemy trochę twardo. Tak jest. To jest bardzo ważne, dlatego, że od tego zaczyna się nawrócenie. Dokładnie od pokuty zaczyna się nawrócenie. Od tego, żeby klęknąć przed Bogiem, oddać Mu swoje życie, przeprosić za grzechy, przyznać się do błędu przede wszystkim. Tak? No ja byłem kiedyś bardzo pysznym człowiekiem. Wydawało mi się, że wszystko robię jak najlepiej, a po prostu kiedy przed 2006 czas pokuty i ja zdecydowałem się, żeby klęknąć przed Bogiem i oddać Mu swoje życie, to po prostu dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Też wracam codziennie do Boga, nie dostałem jakiejś supermocy. Wracam codziennie do Boga, codziennie rano Go wybieram, też upadam, ale po prostu wstaję i powstaję i tak, i idę dalej. Dlaczego? Dlatego, że warto, tak? W niebie będą kurczaki, zapraszam was wszystkich. Ten tekst już znam, to jest fajne. Tak. Pamiętajcie, musi się wam wryć w głowę. W każdym razie, no to jest bardzo ważne. Dlatego ten utwór oddaje też naszą rozmowę z Bogiem, to, że po prostu oddajemy Mu swoje życie i przypomina nam automatycznie też o tym, żeby tą pokutę mieć codziennie. Help me, I'm dying, save me. Zimno i nie ma światła. Czuję się niedobrze i dusza mi przymarza. Serce popękane boli i wysiada jak samolot bez skrzydeł. Ale ciągle lata polegałem na ludziach, bro, i to mnie zjadło. Wszystkie rzeczy, które mam, już mnie nie bawią, bo poszedłem na skróty, tam gdzie jest ciemne światło. A wszystko to wiem, że z mojej winy się to stało. Zgrzeszyłem przed tobą, zrobiłem coś, co jest złe. Choć nieważne, co się dzieje, zawsze wiem, że kochasz mnie. Czuję się tak źle ze sobą, że mam na mózgu lagi. Ja tego nie chcę, ale coś mnie ciągle kąci. A jak już to wejdę, to nie mam satysfakcji, bo jak pies powracam do swych wymiocin. Przed tobą się uśmiecham, a potem wkładam maski. Potrzebuję twojej łaski i wiem, że nie dasz łachy. Wina mnie trapi i jest gorsza niż recesja. Wiem, co stało się na krzyżu, lecz do serca nie dociera. W środku czuję się tak źle i nie potrafię. Błagam cię, Chryste, pomóż, sam sobie nie poradzę. Tak wiele rzeczy chciałbym cofnąć, tak wiele rzeczy co noc nie pozwalała zamknąć oczu i odpocząć. Ciężko mi pojąć, że wszystkie błędy wybaczyła mi twa dobroć. Gdy miałem w otchłań jak wrak zatonąć, odejść w niepamięć, panie, to me wołanie na dnie. Doświadczeń z nami jak kamień przytłaczył stale, panie. Lecz ty przyniosłeś zmianę, oddaję tobie to nagranie. Każde za zdaniem zdanie bije na chwałę tobie, panie. Nie padnie to słowo ostatnie. Ty wiesz dokładnie, bo tylko ty mnie znasz. Ty wiesz co myśli ukrywana w dłoniach twarz. Ty dajesz siłę i pokój jak najlepszy w stronie. To dla ciebie ja stoję teraz przy mikrofonie. Merymy stoją w pokłonie, tyś jest na tronie. Ja mam odstoję jedynie w tobie, jak pierwszy promień, jak słońca brzask. Ty zsyłasz swej wolności blask głęboko w nas, głęboko w nas, tak. No właśnie, proszę państwa, pokuta niestety we fragmencie, bo powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale i tu warto powiedzieć już za chwileczkę na koniec, że płyta Zero Strachu nie funkcjonuje w postaci takiej fizycznej, tak. Jeszcze, ale można ją słuchać w internecie. Dokładnie tak, te płyty, ogólnie wszystkie nasze płyty mogą państwo ściągnąć z rymcerze.bandcamp.com lub wejść po prostu na Facebooka Rymcerzy i tam jest link do wszystkich naszych płyt, czyli Kto jest królem Zero Strachu, Mixtape 7. Wszystkie są za darmo. Wszystkie są za darmo do pobrania z tekstami. No to tylko słuchać, proszę państwa, i tylko rapować w domu. Na koniec jeszcze z płyty Zero Strachu usłyszymy Rap dla dusz. Fajna nazwa taka na koniec. Ale jeszcze zanim to się stanie, to kilka słów jeszcze od was. Tak, ogólnie chcieliśmy też, ponieważ jest to już sierpień i zakończyliśmy ogólnie cały rok szkolny działań naszych z projektem Nie zmarnąć swojego życia, to takie podsumowanie mamy, że w tym roku szkolnym 2013-14 udało nam się dotrzeć do 107 placówek edukacyjnych w Polsce, w Warszawie i innych miastach, gimnazja, licea, MOSy. Graliśmy też dla Polonii w trzech krajach, Stanach Zjednoczonych, w Belgii i Francji. Dotarliśmy do ponad 60 tysięcy właśnie młodych ludzi w Polsce i za granicą, którzy usłyszeli ten przekaz Nie zmarnąć swojego życia. No i fajna rzecz, że projekt został nominowany w kategorii Pomoc Społeczna w konkursie Miasta Stołecznego Warszawa Sektor jako najlepsza inicjatywa roku, więc to było dla nas takie jakby też ciekawe, że zostaliśmy zauważeni z tym projektem. I też chcieliśmy podziękować Apostolskiemu Ruchowi Wiary Jackowi Weiglowi za rozpoczęcie inicjatywy tej całej z tym projektem, bo gdyby nie on też, wątpię, żeby to by ruszyło, więc podziękowania wielkie ślemy dla nich i wszystkich patronatów, wszystkich osób, które nas wspierały. I myślę, że bądźcie z nami dalej. Kolejny rok 2014-2015 przed nami, rok szkolny. Będziemy chcieli być w kolejnych placówkach, przyjedziemy do waszej szkoły, będziemy działać. Bacznie obserwujcie to, co się u nas dzieje na Facebooku, łamanym przez Rymcerze. Będzie duża dawka muzyki, bo pracujemy nad nową płytą, będą nowe teledyski. Zaraz po wakacjach ruszamy znowu z trasą, także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas do tej pory wspierają, którzy będą nas wspierać dalej. Sowieckiemu kuratorowi oświaty też bardzo dziękujemy. No super. I pozdro dla radia. Oczywiście. Bęsiu i DJ Jonas, rymcerze, dziś rano byli w Państwa domach. Życzę Wam udanej drugiej połowy wakacji, słonecznych odpoczynków. I naszej koordynatorce Paulinie Trzcińskiej, która mega serce. Pozdrawiamy ją serdecznie. Bardzo dziękuję także za to, odpoczynku. Żeglarza. Że dzięki niej też mogliśmy się tutaj spotkać. Żegnamy się utworem Rap dla dusz, a ja z Państwem usłyszę się w uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Marcin, witam, do usłyszenia. Na zegarach 7, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Hamas zapłaci za dalsze ataki niewyobrażalnie wysoką cenę, ostrzega premier Izraela. Badania potwierdziły wirusa, kolejny przypadek ASF-u dzików na Podlasiu. Zwycięstwo było bardzo blisko, nasi żużlowcy w drużynowym Pucharze Świata zajęli jednak drugie miejsce. Premier Izraela ostrzega, rządzącemu strefą Gazy Hamasowi przyjdzie zapłacić niewyobrażalną cenę, jeśli nie ustaną ataki z palestyńskiego terytorium. Izrael jest gotów dalej walczyć o bezpieczeństwo obywateli, zapowiedział Benjamin Netanyahu. W telewizyjnym przemówieniu stwierdził, że Izrael jest przygotowany do kontynuowania walki z palestyńskimi bojownikami w strefie Gazy, gdy armia zakończy swoje podstawowe zadanie zniszczenia tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Armia twierdzi, że wycofała do Izraela część żołnierzy, a zniszczenie wszystkich tuneli Hamasu może się skończyć i jeszcze dziś. Dla większości Palestyńczyków bliski koniec wojny nie jest jednak dobrą wiadomością. Ze Strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Izraelskie władze ogłosiły, że mają zamiar zakończyć wojnę wtedy, gdy uznają to za stosowne. Ten moment może nadejść już wkrótce, bo jeden z generałów zapowiedział, że niszczenie tuneli Hamasu zakończy się w niedzielny wieczór. Równocześnie media podały, że z Gazy wycofano część oddziałów. To wszystko może oznaczać, że w niedzielny wieczór lub w poniedziałek rano Izrael może chcieć ogłosić koniec operacji w Gazie. Dla Palestyńczyków taki koniec wojny nie musi jednak oznaczać dobrych wiadomości. Dziennikarka i blogerka z Gazy, Wala Al-Hussein, mówi mi, że dla Palestyńczyków nic w takim wypadku się nie zmieni. Nadal będzie bowiem obowiązywać izraelska blokada Gazy. Everything is still closed. We're still under the siege. Żyjemy tutaj w całkowitym zamknięciu, jak w więzieniu. Granice są zamknięte, a to powoduje kryzys ekonomiczny. Studenci tracą stypendia zagraniczne, bo nie mogą wyjechać za granicę. Starsi ludzie umierają, bo także nie mogą wyjechać za granicę na leczenie. Pracownicy rządu Hamasu od 6 miesięcy nie dostają pensji, bo autonomia palestyńska zamknęła banki. No one managed to take his salary. Liczba ofiar konfliktu szacuje się na 1655 zabitych i 9000 rannych po stronie palestyńskiej oraz na 65 osób po stronie izraelskiej. Kolejny przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików stwierdzono w województwie podlaskim. Dwa padłe zwierzęta znaleziono w lesie w okolicach wsi Wiejki w powiecie białostockim, około 7 km od granicy z Białorusią. Dziki znaleziono w strefie przygranicznej na obszarze objętym już ograniczeniami. To 12 przypadek śmiertelnej choroby stwierdzonej wśród dzików w województwie podlaskim. Kilkuset demonstrantów apelowało w Moskwie do prezydenta Rosji Władimira Putina o podjęcie działań na Ukrainie i wysłanie tam sił pokojowych, które położą kres rozlewowi krwi na wschodzie tego kraju. Jeśli ktoś ma władzę, powinien jej użyć do działania, oświadczyli organizatorzy manifestacji, w której uczestniczyli liczni separatyści z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Kreml zaprzecza, by nie licząc politycznego wsparcia, bezpośrednio pomagał separatystom. Tymczasem na rosyjsko-ukraińskiej granicy napięcie rośnie. Rosyjskie służby oskarżają ukraińską armię o ostrzeliwanie posterunków granicznych. Z kolei władze w Kijowie alarmują, że od kilku dni w pobliżu granicy gromadzą się rosyjskie oddziały. Według ukraińskich źródeł po stronie rosyjskiej w obwodzie białgorodzkim zauważono zgrupowanie liczące około 1000 żołnierzy wyposażonych w czołgi i wozy pancerne. Jednocześnie rzecznik Centrum Informacyjno-Analitycznego przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Andriy Łysenko twierdzi, że coś dziwnego dzieje się w rosyjskich obwodach w strefie przygranicznej. Według jego wiedzy rosyjscy rolnicy z obwodów briańskiego, białgorodzkiego i kurskiego dostali polecenie zakończenia prac polowych. Nie potwierdzają te informacje rosyjskie źródła. Nie wiedzą nic na ten temat mieszkańcy obwodu Rostowskiego, który graniczy z Donbasem. Z jednej strony władze Ukrainy oskarżają Rosję o mobilizowanie wojsk w strefie przygranicznej, a także naruszanie ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Z drugiej Rosja zarzuca ukraińskiej armii ostrzał rosyjskich terytoriów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Neutral Milk Hotel, John Wizard, The No Twist, Jesus and Mary Chain czy Belle and Sebastian w Katowicach już po drugim dniu w festiwalu, na którym bawi się kilka tysięcy fanów muzyki. A jeśli nazwy największych gwiazd tej imprezy nic Państwu nie mówią, proszę się nie przejmować, to specyfika o festiwalu. Nawet jego uczestnicy nie znają sporej części zespołów. Faktycznie wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz bardziej alternatywnie. To dobrze czy źle? Myślę, że to dobrze w zasadzie, bo OFF chyba zawsze był takim festiwalem, na który przyjeżdżało się nie dla konkretnych artystów, tylko właśnie dla tych, których się nie zna, a których można tutaj poznać i potem się w nich zakochać. Też mówiliście, że nie znaliście zbyt wielu wykonawców. Tutaj ja też mam takie wrażenie, zwłaszcza w tym roku chyba, i tak się zastanawiałem, czy to ja się tak starzeję, czy te zespoły się tak zmieniają na OFF-ie, czy co? Szczerze ci powiem, że znam może 1 albo 2% z tych wokalistów. I tyle. Już właściwie trzeba poznać tydzień przed OFF-em, oglądając YouTube'a. Nigdy nie planuję czegoś takiego, żeby było mniej znanych. Jesus and Mary Chain, czy Neutral Milk Hotel, czy Belle and Sebastian, czy No Twist, czy Slowdive. Może to nie są gwiazdy na skali Iggy'ego Popa czy Smashing Pumpkins, ale no są to w kategorii muzyki alternatywnej zespoły bardzo znane. Przekonywał szef OFA Artur Rojek, który sam zagra dziś na swoim festiwalu. Jego koncert o 20.45, a to był Serwis Trójki. W pogodzie bez większych zmian. Dziś chmury, przelotne deszcze i burze na zachodzie i południu kraju, a termometry pokażą od 29 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna.